Dobry. Pytają państwo w listach, czy forma przekorzystna, na przykład pożyczka przekorzystna, jest poprawna. Otóż jest jak najbardziej poprawna. Przepoprawna. Zatem polecam państwu jej stosowanie chociażby w zdaniu: wezmę pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A. Tym z żubrem. Pożyczka przekorzystna w banku Pekao S.A. tuż za rogiem. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pekao.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Oddano hołd ofiarom powstania w warszawskim getcie. Na początek połączymy się z naszym reporterem, który jest na uroczystościach przed pomnikiem bohaterów getta. Jest wniosek opozycji o wotum nieufności dla ministra kultury. Powód to zakup kolekcji Czartoryskich w 2016 roku. Parlament Europejski wzywa Słowację do wyjaśnienia zabójstwa dziennikarza Jana Kuciaka. Prezydent oddał hołd ofiarom powstania w warszawskim getcie. Podczas obchodów 75. rocznicy Andrzej Duda podkreślił, że hitlerowskie Niemcy starały się zniszczyć społeczność żydowską i pamięć o niej. Przed pomnikiem bohaterów getta, gdzie trwają uroczystości, jest nasz reporter Witold Banach. Witaj. Powiedz, co jeszcze mówiono podczas obchodów? Uroczystość jest niezwykle podniosła, zgromadziła najwyższe władze Polski, mieszkańców stolicy, Żydów z Polski i zagranicy. Prezydent Andrzej Duda podczas wystąpienia mówił, że bojownicy żydowscy chwycili za broń, by walczyć o godność, i oddając im hołd przypominał: dziś my wszyscy pochylamy nisko głowę przed ich bohaterstwem, przed ich męstwem, przed ich determinacją i odwagą. Zginęli, bo w większości taki był ich los, walcząc za godność, walcząc za wolność, ale w naszym poczuciu walcząc także i za Polskę, bo byli polskimi obywatelami. Andrzej Duda mówił też, że potrzebna jest wspólna pamięć i to, by prawda historyczna była jedna. Jestem przekonany, że gdy ktoś mówi o odpowiedzialności polskiego państwa czy współodpowiedzialności polskiego państwa za Holokaust, to rani to nie tylko Polaków, ale rani to także Żydów, polskich obywateli, także pamięć tych, którzy polegli pod polską i żydowską flagą. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Polska, tak jak Izrael, nigdy nie zapomni o bohaterach getta. To Witold Banach, dziękuję za relację. Złożono wniosek o wotum nieufności wobec ministra kultury Piotra Glińskiego. Na taki krok zdecydowali się posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u z Unią Europejskich Demokratów. Powodem jest sprawa zakupu przez Skarb Państwa kolekcji Czartoryskich w 2016 roku. Fundacja Książąt Czartoryskich po transakcji wytransferowała środki do innych fundacji, m.in. w Liechtensteinie. Tak wniosek uzasadniał Michał Kamiński z PSL-u Unii Europejskich Demokratów. Pan Jezus Maria Czartoryski, hiszpański książę, chwali się w wywiadzie dla hiszpańskiej gazety, że w europejskim kraju zajęłoby negocjowanie takiej kwoty rok, a jemu zajęło to 2 dni. Panie Gliński, w 2 dni, kniaziu Gliński, oddałeś pieniądze książętom Czartoryskim za coś, co się i tak im nie należało. Za to pan minister Gliński powinien być natychmiast odwołany. Wczoraj posłowie PO zapowiedzieli złożenie wniosków do prokuratora generalnego i do CBA. Minister kultury broni zakupu kolekcji. Piotr Gliński stwierdził, że transakcja została dokonana w oparciu o ekspertyzę przygotowaną przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Ta ekspertyza prawna dokonana przez specjalistów z Muzeum Narodowego w Krakowie jednoznacznie wskazywała, że są podstawy do zakupu i są podstawy do zakupu za tę cenę, którą żeśmy zapłacili, a nawet byłyby podstawy do zapłacenia znacznie więcej. Ja w rozmowach wstępnych przed oficjalnym procesem negocjacyjnym mówiłem jasno, co nas interesuje i za jaką cenę. Minister podkreślił też, że zakupiono dobra kultury bezcenne dla Polski. Co z budową Centralnego Portu Lotniczego? Mieszkańców o zdanie chce zapytać Rada Gminy Baranów na Mazowszu. Dlatego przyjęła uchwałę o referendum. Teraz trafi ona do wojewody, a ten będzie decydował, co dalej. Samorządowcy i mieszkańcy chcą rozmów i konkretów dotyczących terminów oraz kwot. Chcą wiedzieć, ile dostaną za swoje ziemie.

Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę minie 10 minut, to już kilka sekundek zostało do 10 minut po godzinie 13. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Zapraszamy na ostatnie w tym tygodniu wydanie powtórki z rozrywki. Zanim zapowiemy, co w pierwszej części naszego spotkania, wyjaśnię, że dzisiaj po serwisach informacyjnych o pełnych godzinach przypominamy piosenki napisane przez Jonasza Koftę. Dzisiaj, czyli w dniu 30. rocznicy jego odejścia. Druga część powtórki z rozrywki będzie mu dedykowana w całości, ale to za mniej więcej 8 minut. Najpierw, jak to we czwartki, wizyta w gabinecie młodej lekarki, czyli Ewy Szumańskiej. Leczyć będzie się Jan Kaczmarek, ale zanim wytłumaczy, co mu dolega tak naprawdę, to jeszcze zaśpiewa. To będzie blues niespełna minutowy na temat chłopa i jego krowy. A więc ten chłop, że krowie narobię, chcesz durna chorować, musisz mieć końskie zdrowie. Z pamiątnika młodej lekarki. Cicho. Będąc młodą lekarką, nieustającą w swej służbie społecznej, mimo naporu określonych sił, wszedł raz do mej przychodni mężczyzna o wyglądzie nonszolanckim. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Chciałbym, pani doktor, wyciąć sobie wyrostka robaczkowego. Szyderczo. Robaczkowego. Wyrost? Tak po prostu. A krew pan odstawił? Słucham, bo nie rozumiem. Pytam, czy pan odstawił krew? Ile i jaka grupa? Wprowadziliśmy albowiem terapeutykę wiązaną. Z czym wiązaną? Ze świadczeniami. Odstawi pan krew, wykona się panu pędzlowanie gardła. Odstawi pan plazmę, wyrżnie się panu migdałki. Dostarczy pan nerkę na przeszczep, wytnie się panu wyrostek. A cóż to za nowa metoda? Jest to dalszy rozwój słusznych koncepcji, które zaowocowały nam ogólnym aplauzem. A jeśli ja sobie nie życzę? Musi pan sobie życzyć, albowiem jest to dla pańskiego dobra oraz ludu pracującego. A skoro tak, to trudno. Widzę, że będę musiał sprezentować mą nerkę, albowiem wyrostek mam ostry i w oku mgnieniu może on się rozlać do brzucha. Proszę rżnąć. Przekonawszy pacjenta do słusznej drogi, zadałam mu błyskawicznie narkozę. Rozchlasłam jamę i wydobyłam nerkę wraz z nadnerczem, które było mi potrzebne do pracy naukowej. Po czym urżyłam ćwiartkę wyrostka. Budzę pana w kolorze bordowym. Domniemywam, że wyrostek mam już usuniętym. A skądże znowu? Usunęłam panu 25% wyrostka. Oczom nie wierzę, uszom nie słyszę. Jak to 25% wyrostka? Tak mię zobowiązuje słuszna dyrektywa. Jak to? To znaczy on mię się niechybnie wylewa do brzucha i jestem w agonii. Co mam zrobić, aby zostać się zoperowanym do końca? Może pan jeszcze odstawić trochę płynu rdzeniowego? Proszę pobierać szybko, albowiem znalazłem się w kropce. Już pobrałam. W ramach pozostałych 25% mogłabym panu odciąć kciuka w celu przyszycia go osobnikowi po wypadku. Ale może szybciej, bo właśnie obsuwam się do niebytu. I już po wszystkim. Wyrostek ma pan robaczkowy, przepraszam, usunięty w całości. Krwiotok i wylew powstrzymane. Cięcie zeszyte cadgutem. No nareszcie, pozwoli więc pani doktor, że skoro zostawiłem już tu tyle mego jestestwa, nie zrewanżuję się na parapecie. Żegnam. Pacjent wydał mię się jednostką bezczelną. Ale życie młodej lekarki stąpa również po cierniach. Takie oto mamy trudności z wcielaniem słusznych koncepcji naszych władz, powziętych dla dobra nas wszystkich. Do usłyszenia. Szpitalna bien sterylnie śnieży się i iskrzy. Lizolówń dyskretnie wiąże się ze wszystkim. Daleko gdzieś zostały sprawy nieistotne. Zmęczona skroń w poduszki wtula się wilgotne. A jeszcze wczoraj, proszę, nie chciałeś do szpitala, gdy kładli cię na nosze. Pogryzłeś pielęgniarza, nim odjechało kombi. Kłóciłeś się z rodziną, wy chcecie się mnie pozbyć, ja nie dam się wziąć siłą. Dziś gdybyś mógł, śmiałbyś się z tego już z pewnością. Wczorajszy lęk straciłeś razem z przytomnością. Oddychasz znów powoli wprawdzie, lecz miarowo. Cóż z tego, że tlenowy namiot masz nad głową, w kroplówce poziom płynu powoli się obniża. Fachowa czuwa siła, by płyn równiutko spływał. Leżący obok ciebie powinni spać, nikt nie śpi. I szepczą wciąż, dlaczego tak późno go przywieźli. Bo wiedzą, że niedługo przyjdzie pani doktor. Nad tobą tuż pochyli się i pulsu dotknie. I powie, niech wyłączy siostra ten aparat. Nie trzeba już, proszę postawić tu parafan. A jeszcze wczoraj, proszę, nie chciałeś do szpitala, gdy kładli cię na nosze. Pogryzłeś pielęgniarza, nim odjechało kombi. Kłóciłeś się z rodziną, że chcą się ciebie pozbyć i po co ci to było? I miejmy nadzieję, że to wszystkich skutecznie zniechęci do chorowania. Czarny humor prosto ze szpitalnej kantyczki w piosence Macieja Zębatego. Na tym kończymy część pierwszą dzisiejszej powtórki z rozrywki. Druga, jak już wspominaliśmy, o jednym artyście, poecie. Dzisiaj mija 30 lat, odkąd zabrakło nam Jonasza Kofty. Jutro po godzinie 13 zapraszamy na specjalne wydanie Akademii Rozrywki, w całości mu dedykowane. Przypomnimy nagrania z trójkowego rozrywkowego archiwum, bo przecież przez lata był związany z redakcją rozrywki programu Trzeciego Polskiego Radia. W studiu pojawią się również wspaniali goście jutro po godzinie 13, a za chwilę usłyszą Państwo dwie piosenki o suficie i pękającym sercu autorstwa i w wykonaniu Jonasza Kofty. Wyemitujemy też skecz, w którym obok pana Jonasza udział weźmie Jan Tadeusz Stanisławski, znany jako profesor mniemanologii stosowanej. Tutaj dodajmy, że pan Jonasz do radia na nagrania wykładów pana profesora lubił podobno przychodzić ze specjalną plakietką Przyjaciel Katedry. I właśnie ten przyjaciel w kwietniu 1975 roku w specjalnym odcinku ilustrowanego magazynu Autorów, w którym jego twórcy przedstawiali osobowość twórczą właśnie Jonasza Kofty, tak o nim opowiadał. Tu samodzielna katedra mniemanologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Nazewnictwo nigdy nie było naszą najmocniejszą stroną. Weźmy taki Kofta. I nie pomoże tu smutny fakt, że w Sewr pod Paryżem leży specjalny żywcem odlany wzorzec. Do dziś jeszcze mam w pamięci, jak przed maską mego samochodu, w miejscu zupełnie niedozwolonym do parkowania żubrów, przystanął jakiś jeleń. Mówił, że jest specjalistą od delikatesów. Zbyłem smarkacza byle czym, bo wiedziałem, że już starożytni gdańszczanie posługiwali się statkami zwanymi kogami, karawelami i koftami. Mało tego, źródła podają, że jedynym statkiem, na którym Kolumb dotarł do nieużytków zwanych Ameryką, była nie karawela, a kofta. Potem istniały rozmaite teorie na ten temat. Jedno jest pewne. Kunegunda, która wykryła podobną wieliczkę, okazała się na stare lata koftą. Do dzisiaj jedynym słowem, jakie potem zostało, to kilof. Oczywiście żarty z nazwisk znali już starożytni Grecy, ale nie było im do śmiechu. U Kalimacha znajdujemy co prawda krótkie opisanie kofty, bliższe jednak zapoznanie się ze szczegółami każe powątpiewać, czy to jeden i ten sam egzemplarz. Zwłaszcza iż jest on tu i ówdzie przetarty i już cerowany. Fakt znalezienia cery kazał nawet nasunąć uczonym podejrzenie kompilacji, co byłoby dalszą komplikacją w i tak już niełatwej sytuacji. Jedno jest pewne. Ustalono mianowicie i zgodnie, iż nie ma dwóch rąk lewych. I to już jest dużo. A niektórym starcza nawet za całość. Gorzej jest ze stopami. Kofta nosi 7,5. O 7 jeszcze stosunkowo na tym świecie łatwo. Ale kto dzisiaj da pół? Była się nieraz, tu i tam, a chociażby za granicą, to się trochę widzi niektóre kofty zagraniczne. Cóż to za linia, panie? Aerodynamika, do spółki z termodynamiką, idą o lepsze w zawody, z terpsy chorą lub zdrową terpsy. Wykaszle się to, wykaszle i spokój. Bez żadnych tam znaczących pochrząkiwań. A jak już stanie w gardle, to po prostu przełknąć. Podobno w tym celu mamy importować ślinę do przełykania i to wysokiej jakości, na tranzystorach. A w ogóle to nieprawda, jakoby Jonasz połknął wieloryba. Było zupełnie na odwrót. I to by było na tyle. Wyłączyłem absolutnie wszystko. Radio, pralkę, lodówkę, wentylator, w telewizji super, hiper widowisko i bez bólu pogodziłem się z tą stratą. Nade mną sufit biały prostokąt, na nim zaciekł żółta plama. Środków przekazu mam już potąd, przechodzę teraz na swój kanał. Lekka gorączka, sienny katar bardzo ułatwia mi przeżycie. Ja najpiękniejsze filmy świata oglądam na swoim suficie. Horyzontalną przybieram pozycję, na nic mi teraz cudze fikcje, bo ja się nie dam ogłupić, ja się pogapię we własny sufit. Ta-da-da, ta-da, ta-da-da-da, ta-da-da. Nic nie znaczy przymiotników febra, że coś porno, że coś sexy, awangarda. Dla mnie każda się może rozebrać pod warunkiem, żeby była ładna. Nic nie znaczą eleganckie brednie zawodowych wymyślaczy mnie samego. Żaden cenzor tu mi nic nie obetnie, bo właściwie to nie ma z czego. Nade mną sufit biały prostokąt, na nim zaciekł żółta plama. Środków przekazu mam już potąd, przechodzę teraz na swój kanał. nic nie znaczy i trzecia część nocy, świat deskami konwencji zabit. Póki mamy tożsamość i oczy, póki jeszcze istnieją sufity, póki jeszcze istnieją sufity, póki jeszcze istnieją sufity, póki jeszcze istnieją sufity. Dosyć pieszczot, proszę powiedzieć a! A! Co powiedzieć? A! No po co to panu? Przecież ja nie proszę o nic wielkiego, tylko a! A! A! A potem B! Słyszało się coś, nieco się o takich, proszę pana, co powiedzieli a! Nie, proszę pana, ja słów na wiatr nie rzucam. To nie jest słowo, to jest tylko litera. No. Litera? No tak. Ale jaka? No. Pierwsza. Po niej idzie cały alfabet. A kto wie, czy po literkach nie przyjdzie panu ochota na cyferki? Proszę powiedzieć 10, 100, milion, nie, milion, ja pan nie powiem. Nie milion, to nie, liczy, nie milion, no. Nawet nie miliard. A. B. A. Z. A. Proszę pana, pan mi nie będzie rozkazywał, co ja mam mówić, proszę pana. Ja mam własne poglądy, ja mam własne zdanie. X, Y, Z. A. Kochan. No nie mogę, no nie mogę. Niech mi pan wierzy, że nie mogę. No. Ryzyko też ma swoje granice. To dobrze, już tych teregieli, jazda! A! To gwałt! A! Ja będę wzywał pomocy! A! Ja panu powiem, ta pańskie a. Dobrze, powiem. No. Ale nie sam. Ja powiem z panem. Albo może grupą panu, całym kolektywem panu powiemy. Co, nie? O nie, to, o nie. To z panem, w duecie panu powiem. Ale maleńka formalność. To swoje a pan mi da na piśmie. No, a jeżeli napiszę? A to ja panu oczywiście, że panu powiem, to pańskie a. Nie no. Oczywiście nie, prawda, nie za głośno. Nie, nie sam, z panem, tylko z panem, prawda? Prawda, niewielkie zaraz tam a, prawda, takie, wie pan, maleńkie a. No i powiedział pan, no i po co to te wszystkie ceregiele, no? Powiedział co pan przed chwilą i duże a, pan powiedział małe a, pan powiedział, no. Właśnie. Co teraz będzie? Co teraz będzie? Co teraz będzie? Nic nie będzie. Gardziołko lekko zaczerwienione. Słucham? Lekko zaczerwi... Jakie? Jakie? Ja nic nie mówiłem, chwileczkę. To pan dogadajmy się. Pan powiedział pierwszy. A myśmy nie. To nie ma, pan powiedział pierwszy. Nikt nie mówi, proszę państwa, nie było mowy w ogóle. Serce mnie pęka na części trzy, a w oczach mam rozłąki łzy. Ja uczuć swoich nie ukrywam, nie. Pamiętać będę wszystkie słowa o miłości, co mówiłaś mi. I w odpowiedniej chwili będę słowa te jak zwiędły kwiat wspominać. Wspominać będę oczu twych blask, melodię, co złączyła nas. Beata, oto piękne imię twe. Zostanie ono już na zawsze w mej pamięci skryte gdzieś na dnie, gdy żółty liść jesienny, co go niesie wiatr, do moich stóp upadnie. Gdy napiszę list z podróży, to cyganka ci wywróży. Przyjdzie blondyn porą raną, będziesz wtedy młodą panną, w szczęściu cała i na biało. Lecz każda miłość posiada kres, idę na dworzec PKS. Powrócę tu, gdy tylko będę mógł, a bądź mi wierną, bo ja dowiem się wszystkiego od kolegów mych i odpowiednio na to ja, bo honor mam, zareaguję. Czas, już muszę ja na dworzec iść, jesienny opad, żółty liść, a w twoich oczach widzę łzy. Moją miłością jesteś ty, kochanna moja. Odchodzę w świat, bo taki mój los. Powrócę tutaj jeszcze tego lata, bo miłość ma, na imię ma beata. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Jest 13:30. Muzyczna poczta UKF. Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Dzień dobry, witamy. Zapraszamy do wspólnego wybierania piosenek przez najbliższe pół godziny. Czekamy na Państwa maile z zamówieniami do Muzycznej Poczty UKF pod numerem i pod numerem telefonu. UKF@polskiradio.pl oraz 22 i 7 trójek. Będzie również konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. To za 4 minutki, bo wcześniej jeszcze Florence and the Machine i Wish You Were Here. To piosenka, którą chciałby pan Rafał z Warszawy zadedykować pani Kasi, która jest w tej chwili w podróży służbowej, ale na pewno słucha trójki. I tried to leave it all behind me, but I woke up and then they were beside me. And I don't believe it, but I guess it's true. Some feelings they can travel to. Oh, there it is again, sitting on my chest. Makes it hard to catch my breath. I scramble for the light to check. Always on my mind. You're always on my mind. And I never minded being on my own. Then something broke in me and I wanted to go home to be where you are. But even closer to you, you seem so very far. And now I'm reaching out. Florence and the Machine. I czas na konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Do wygrania wyjazd weekendowy do czterogwiazdkowego pensjonatu Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. A w ramach wygranej nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, oczywiście dwie doby. Do tego śniadania, obiada, kolację, możliwość korzystania z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, rowerów, kijków do Nordic Walking, gier pubowych, w tym jest również bilard. Są także konsole do gier elektronicznych, jest miejsce pobytowe, biblioteka, no i dostęp darmowy do internetu. Jeśli Państwo chcą wziąć udział w konkursie, to czekamy na SMS-y pod numerem 73533. Koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. 73533. I w SMS-ie powinno być jedno zdanie. Dokładnie jedno zdanie ze słowem słońce. W związku z tym, że za oknem piękna pogoda, to słońce przyda nam się na dłużej. Myślę, że zostanie z nami nie tylko przez najbliższy weekend. Słońce, jedno zdanie, numer 73533. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. I powracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Prośba pana Dawida to Manam i Kreon. Jest zawsze rola dla Kreona, jest heroiczna Antygona. Od tysiąc leci, nic się nie zmienia, te same żony, te same pragnienia. Gdy wszystko stracisz, a lud się odwróci, za późno będzie ty do życia wrócić. Bój się teraz, ty Kreonie, nie zaśniesz przeze mnie. Gdy zechcę, będę szczurem, dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę. Gdy zechcę, będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha. A mogłam być cieniem w upalne południe, członkopanką w środku nocy. Mówisz, że jestem bez siły, ty chyba żartujesz. Jestem twardym diamentem, ty go tylko szlifujesz. Bój się teraz, ty Kreonie, nie zaśniesz przeze mnie. Gdy zechcę, będę szczurem, dotrę do ciebie najmniejszą dziurę. Gdy zechcę, będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha. A mogłam być cieniem w upalne południe, członkopanką w środku nocy. Brzmienie po latach. Manam i Kreon. Pani Monika z Lublina chciała przypomnieć swojemu chłopakowi Filipowi, że jeszcze nie oddali głosu na polski top wszechczasów, a to już w końcu top 2 maja. I chciałaby wraz z Filipem posłuchać grupy WW w nagraniu Gdybym. WW towarzyszyło im podczas sprzątania balkonu na lato. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić. Ty tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg. Nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata. Jakiś sprawił z udziałem mazerskich gości Alima Quasimowa i Fargany. Gdybym. 22 i 7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienia w Muzycznej Poczcie UKF, ale też przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla Dwojga w Willi Polanica. Tu mogą Państwo wysłać nam SMS-y pod numer 73533, a w SMS-ie powinno być jedno zdanie ze słowem słońce. No i czas na pierwszy telefon. Chciałbym zadedykować swoje żonie i wszystkim nam w ogóle, żebyśmy trochę zwolnili mimo tej pięknej wiosennej pogody, tak troszkę bez zwariowania tego wszystkiego podeszli, a piosenka Rota Stewarta, I Have Told You Lately When I Love You. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my trouble.